ณบัดนี้ขอเชิญท่านสดับฟังคติธรรมและคำสอนของท่านเจ้าคุณพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุแห่งสวนโมกขพลารามอำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องคู่มือมนุษย์คู่มือมนุษย์ตอนที่ดีเรื่องลำดับแห่งการหลุดพ้นจากโลก วิปัสสนาเป็นการปฏิบัติทางจิตเพื่อยกจิตให้สูงขึ้นขนาดที่ความทุกข์ใจครอบงำไม่ได้จึงพ้นทุกข์ด้วยอำนาจของการรู้แจ้งว่าไม่มีอะไรที่น่ายึดถือแล้วสิ่งต่างๆในโลกก็จะไม่มีอิทธิพลทำใจเราให้หลงรักหรือหลงชังอีกต่อไปเรียกว่าจิตอยู่เหนือวิสัยของชาวโลกขึ้นถึงฐานะอันไหลที่ท่านเรียกว่าโลกุตระภูมิการที่จะเข้าใจโลกุตระภูมิได้ชัดเจนเราจำเป็นต้องรู้เรื่องที่ตรงกันข้ามกล่าวคือโลกิยภูมิด้วยเหมือนกันโลกิยภูมิก็คือระดับของจิตที่สิ่งต่างๆในโลกมีอิทธิพลเหนือจิตแบ่งโดยสรุปที่สุดออกเป็นสามพวกกล่าวคือกามาวจรภูมิหมายถึงระดับของจิตที่ยังพอใจอยู่ในกามทั้งปวงถัดไปคือรูปาวจรภูมิได้แก่ฐานะของจิตที่ไม่ต่ำจนถึงกับพอใจในกามคุณแต่ว่ายังพอใจในความสุขซึ่งเกิดจากสมาบัติที่เพ่งรูปเป็นอารมณ์อันไม่เกี่ยวกับกามภูมิที่ถัดไปอีกคืออรูปาวจรภูมินี่คือสถานะของจิตที่ยังพอใจในความสุขสงบที่สูงขึ้นไปกว่านี้อีกชั้นหนึ่งเกิดความสงบโดยยึดสิ่งไม่มีรูปเป็นอารมณ์ถ้าจะจัดให้เป็นคู่ๆระหว่างภูมิกับภพก็มีทางที่จะทำได้ภูมิหมายถึงสถานะหรือระดับแห่งจิตใจของผู้นั้นส่วนภพหมายถึงภาวะเป็นอยู่ที่เหมาะสมแก่ผู้ที่มีภูมิแห่งจิตใจเช่นนั้นเช่นนั้นฉะนั้นผู้ที่ติดอยู่ในกามาวจรภูมิก็คู่กับกามาวจรภพรูปาวจรภูมิก็คู่กับรูปาวจรภพและอรูปวจรภูมิคู่กับอรูปวจรภพคำว่าภูมินั้นหมายถึงสถานะทางจิตใจคำว่าภพหมายถึงภาวะเป็นที่อยู่ที่อาศัยของผู้ซึ่งมีจิตใจต่างๆกันจึงแบ่งได้เป็นสามภูมิสามภพโลกิยภูมิคือสถานะทางใจของสัตว์สามัญทั่วๆไปแม้จะสมมุติเรียกชื่อต่างกันเป็นมนุษย์เป็นเทวดาพรหมสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นสัตว์นรกก็ตามก็รวมอยู่ในสามภูมินั้นคนหนึ่งหนึ่งในโลกนี้อาจจะมีจิตใจอยู่ในภูมิใดภูมิหนึ่งในเวลาใดเวลาหนึ่งได้ด้วยกันทั้งนั้นไม่เป็นการเหลือวิสัยแต่ส่วนมากจะต้องตกอยู่ในกามาวจรภูมิเป็นธรรมดาคือจิตของมนุษย์โดยปกตินั้นตกอยู่ใต้อิทธิพลของความอริดอร่อยทางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแต่ในบางคราวบางโอกาสอาจจะพ้นออกมาได้จากอิทธิพลของสิ่งยั่วยวนเหล่านี้ได้ พราะอาศัยจิตให้ไปจดจ่ออยู่ที่ความสงบอันเกิดจากการเพ่งที่รูปธรรมหรืออรูปธรรมเป็นอารมณ์แล้วแต่การเพ่งฉะนั้นในบางคราวจิตของมนุษย์เราจึงอยู่ในลักษณะที่เป็นรูปาวจรภูมิหรืออรูปาวจรภูมิก็มีสำหรับในอินเดียครั้งสมัยพุทธกาลนั้นนับว่ามีมากเพราะว่าผู้ที่ออกแสวงหาความสงบสุขชั้นรูปาวจรภูมิหรืออรูปาวจรภูมินั้นอาจจะกล่าวได้ว่ามีอยู่ทั่วไปในป่าสำหรับบัดนี้มีน้อยแต่ถึงอย่างนั้นก็กล่าวได้ว่าเป็นฐานะที่คนทั่วไปจะเข้าถึงได้อยู่นั่นเองท่านยังกล่าวได้อีกว่าเมื่อใดจิตของผู้ใดตั้งอยู่ในภูมิใดเมื่อนั้นภาวะที่เขากำลังอาศัยอยู่นั้นก็จะกลายเป็นภพที่มีชื่อนั้นไปทันทีเช่นใครคนหนึ่งในโลกนี้กำลังเป็นสุขอยู่ด้วยรูปาวจรสมาบัติโลกนี้ก็กลายเป็นรูปาวจรภพสำหรับเขาไปเพราะเขาไม่รู้สึกในสิ่งอื่นใดนอกจากรูปาวจรภูมิโลกนี้ขณะนั้นและสำหรับเขาผู้นั้นก็มีค่าเท่ากับรูปาวจรภพไปจนกว่าฐานะแห่งจิตใจของเขาจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นผู้ที่อยู่ในภูมิทั้งสามนี้ถึงแม้จะรับความสุขความสงบชนิดที่เหมือนกับว่าเป็นก้อนหินก้อนดินหรือท่อนไม้ไปแล้วแต่ก็ยังมีความยึดถือตัวตนยังอาศัยตัณหาต่างๆชนิดตลอดถึงตัณหาชนิดที่ละเอียดที่สุดเช่นไม่ชอบภาวะที่ตนอยู่ตนเป็นจนทำให้ต้องแสวงหาภาวะใหม่มีการประกอบกรรมต่างๆด้วยอำนาจของความอยากนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่เรียกว่าอยู่เหนือวิสัยโลกไม่ใช่โลกุตตรภูมิจึงจัดไว้เป็นโลกิยภูมิส่วนโลกุตตรภูมินั้นมีจิตอยู่เหนือวิสัยชาวโลกมองเห็นสภาพของโลกเป็นของไม่มีสาระตัวตนที่เป็นแก่นสารใจไม่ต้องการสิ่งใดๆในโลกพวกที่ตั้งอยู่ในโลกุตตรภูมินี้ยังแบ่งออกเป็นชั้นๆตามหลักพุทธศาสนาเป็นมรรคเป็นผล4ชั้นด้วยกันคือชั้นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ความเป็นพระอริยบุคคล4จำพวกนี้หมายถึงโลกุตตรภูมิคำว่าโลกุตตระแปลว่าอยู่เหนือโลกหรือยิ่งไปกว่าโลกหมายถึงจิตใจไม่ได้หมายถึงร่างกายร่างกายนั้นจะอยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้เป็นภาวะที่พอพักอาศัยของผู้ที่มีจิตใจอันตั้งอยู่ในโลกุตตระภูมิได้ก็แล้วกันส่วนโลกที่ต่ำไปกว่านั้นเช่นนรกอบายหรือที่ทนทุกข์ทรมานเช่นคุกตารางจึงไม่เป็นภพที่สมควรแก่อริยบุคคลโลกุตตรภูมิแบ่งออกเป็น4ชั้นและสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างเป็น4ชั้นก็คือกิเลสต่างๆที่จะพึงละให้ขาดไปกิเลสในหมวดนี้ท่านจำแนกไว้เป็น10อย่างเรียกว่าสังโยชน์แปลว่าเครื่องผูกพันอย่างพร้อมพรั่งเครื่องผูกพันทั้ง10นี้ผูกพันคนหรือสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในโลกคนจึงตกอยู่ในวิสัยนี้และเป็นโลกิยภูมิฉะนั้นถ้าตัดเครื่องผูกพันเหล่านี้ออกเสียได้จิตก็จะค่อยๆหลุดออกไปจากภาวะวิสัยของชาวโลกตามลำดับ เมื่อตัดได้หมดก็ถือว่าจิตหลุดออกไปสู่ความอยู่เหนือโลกเป็นโลกุตตรภูมิโดยสมบูรณ ในกิเลสชั้นละเอียดที่ผูกพันคนเราสิบประการนี้ประการแรกเรียกว่าสักกายทิฏฐิแปลว่าความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของตนได้แก่ความเข้าใจผิดหรือสำคัญด้วยอุปทานเช่นคิดว่าตัวเรามีอยู่นั่นแหละคือความสำคัญผิดในที่นี้โดยที่คนเราทั่วๆไปไม่รู้จักอะไรมากไปกว่าร่างกายและจิตที่เนื่องอยู่กับร่างกายจึงเหมาเอาของสองอย่างนี้เป็นตัวตนโดยมีความเข้าใจว่ากายพร้อมทั้งจิตนี้เป็นตัวตนเป็นข้าพเจ้าสัญชาตญาณว่ามีตัวเรานี้เองเป็นไปหนักแน่นมากถึงกับใครๆก็ย่อมคิดว่ามีตัวตนของตนอยู่ทั้งนั้นเพราะเป็นมูลฐานที่ทำให้ชีวิตทรงอยู่ได้ทำให้รู้จักป้องกันตัวทำให้แสวงหาอาหารหรือสืบพันธุ์เป็นต้นแต่ที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิในที่นี้ประสงค์เอาเพียงชั้นหยาบๆที่เป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวจักถือเป็นกิเลสตัวแรกที่จะต้องละให้ได้ก่อนตัวอื่นสังโยชน์ข้อที่สองเรียกว่าวิจิกิจฉาหมายถึงความสงสัยเป็นเหตุให้ลังเลไม่แน่ใจส่วนใหญ่ที่สุดประสงค์เอาความสงสัยในเรื่องการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ลังเลเพราะไม่รู้จริงเช่นสงสัยว่าเรื่องนี้มันอย่างไรกันแน่การปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์มันเป็นของที่เหมาะสมแก่ตนหรือไม่ทำได้หรือไม่มันดีกว่าสิ่งอื่นจริงหรือไม่ทำได้จริงๆหรือเปล่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ตรัสรู้ถูกต้องจริงหรือเป็นบุคคลที่หลุดพ้นจากความทุกข์จริงหรือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์จะนำไปสู่ความดับทุกข์ได้จริงหรือพระอริยสงฆ์ปฏิบัติพ้นทุกข์ได้จริงหรือมูลเหตุของความลังเลก็คือความไม่รู้อันได้แก่อวิชชาเหมือนกับปลาที่เคยอาศัยอยู่แต่ในน้ำถ้าใครเล่าให้ฟังถึงเรื่องบนบกมันคงไม่เชื่อถ้าเชื่อก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งคนเราที่จมอยู่ในกามอารมณ์ก็เหมือนกันเคยชินกับกามเหมือนปลาอยู่ในน้ำเมื่อพูดถึงเรื่องอยู่เหนือกามเหนือโลกก็เข้าใจไม่ได้ที่เข้าใจได้บ้างก็ยังลังเลความรู้สึกฝ่ายต่ำมีอยู่ในสันดานส่วนความรู้สึกฝ่ายสูงนั้นเพิ่งจะก่อรูปขึ้นใหม่การโต้แย้งกันระหว่างความรู้สึกฝ่ายสูงกับฝ่ายต่ำนั่นแหละคือการลังเลถ้ากำลังใจไม่เพียงพอความรู้สึกฝ่ายต่ำมักชนะวิจิกิจฉาหรือความลังเลในความดีเป็นของมีประจำอยู่ในคนทุกคนมาตั้งแต่เกิดคนที่ได้รับการอบรมมาผิดๆอาจจะมีมากขึ้นจะต้องพิจารณาให้เห็นโทษของความลังเลใจซึ่งมีอยู่ในการงานมีอยู่ในชีวิตประจำวันจนเป็นผู้ไม่อาจมั่นใจในความดีความถูกต้องหรือความพ้นทุกข์เป็นต้นทีนี้มาถึงสังโยชน์ข้อที่สามเรียกว่าศีลัพพตปรามาสแปลว่าการจับฉวยศีลและวัดผิดจากความมุ่งหมายที่ถูกต้องโดยใจความก็คือการติดแน่นยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเคยประพฤติปฏิบัติมาด้วยความเข้าใจผิดส่วนมากเกี่ยวกับลัทธิประเพณีตัวอย่างเช่นการเชื่อพิธีไสยศาสตร์และการปฏิบัติทางไสยศาสตร์ต่างๆนับเป็นศีลัพพตปรามาสโดยไม่ต้องสงสัย แม้ในเรื่องของพระพุทธศาสนาถ้าปฏิบัติไปด้วยความเข้าใจผิดว่าจะเกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์เกิดฤทธิ์อำนาจมาคุ้มครองเราได้อย่างนี้ก็เป็นการปฏิบัติโดยหวังผลผิดทางและไร้เหตุผลอยู่นั่นเองตัวอย่างเช่นการสมาทานศีลหรือประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งที่แท้ก็เพื่อกำจัดกิเลสแต่ถ้าไปเข้าใจว่าจะทำให้เกิดอำนาจขลังศักดิ์สิทธิ์แล้วใช้ความขลังนั้นตัดกิเลสได้อย่างนี้ก็เป็นความยึดถือซึ่งผิดความมุ่งหมายเดิมการปฏิบัติอย่างเดียวกันแท้ๆแต่ถ้าเข้าใจผิดโดยยึดมั่นในทำนองไร้เหตุผลหรือเห็นเป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วก็เป็นศีลัพพตปรามาสไปทั้งสิ้นแม้ที่สุดสมาทานศีลปฏิบัติสิกขาบทด้วยความคิดว่าตนจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์อย่างนี้ก็ไม่ต้องสงสัยเลยย่อมเป็นการจับฉวยศีลและวัดผิดความมุ่งหมายของพุทธศาสนาไปทำให้การรักษาศีลและพรหมจรรย์ของตนเศร้าหมองเพราะว่าความมุ่งหมายของพระวินัยนั้นก็เพื่อกำจัดกิเลสในส่วนหยาบทางกายและวาจาเพื่อให้เป็นรากฐานของสมาธิและต่อไปถึงปัญญาเป็นลำดับไปหาใช่มุ่งหมายเพื่อให้ไปเกิดในสวรรค์ไม่นี่ได้ชื่อว่าทำศีลของตนให้สกปรกเศร้าหมองไปด้วยความยึดถือที่ผิดด้วยอำนาจของความคิดที่ผิดเรื่องให้ทานก็ดีเรื่องรักษาศีลก็ดีเรื่องเจริญสมาธิภาวนาก็ดีซึ่งถ้าทำไปด้วยความสำคัญผิดต่อความมุ่งหมายที่แท้จริงของการกระทำเหล่านั้นแล้วจะต้องเป็นการกระทำนอกลู่นอกทางของพระพุทธศาสนาทั้งนั้นฉะนั้นขอให้เข้าใจว่าแม้การปฏิบัติในวงของพุทธบริษัทเราถ้าทำไปด้วยความสำคัญผิดจนกิเลสตัณหาเข้าครอบงำเช่นหวังในทางขลังทางศักดิ์สิทธิ์เมื่อใดแล้วก็จะกลายเป็นศีลัพพะปรามาสไปแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ชาวบ้านเราชอบทำกันอยู่ทั่วๆไปเช่นการสวดมนต์ทำบุญบ้านหรืออะไรก็ตามจะต้องเอาข้าวสุกและสำรับข้าวหวานชุดหนึ่งมาตั้งไว้หน้าพระพุทธรูปเป็นทำนองเส้นวิญญาณพระพุทธเจ้าหรือเป็นการถวายข้าวพระเชื่อกันว่าวิญญาณของพระพุทธเจ้าจะได้ฉันข้าวที่จัดทำมาถวายถ้าทำด้วยความรู้สึกหรือเข้าใจเช่นนี้แล้วก็ย่อมเป็นการปฏิบัติผิดความมุ่งหมายเต็ม 100% โดยไม่ต้องสงสัยเรื่องการประพฤติผิดต่อความประสงค์ที่ถูกต้องนั้นนับว่ามีดาดเดินอยู่ทั่วๆไปในวงพุทธบริษัทเป็นการทำไปอย่างงมงายไร้เหตุผลทำให้ข้อปฏิบัติหรือระเบียบที่ดีงามอยู่แล้วต้องสกปรกไปด้วยความโง่เขลาและความหลงผิดของคนเหล่านั้นเองนี่คือความหมายของคำว่าศีลัพพตปรามาสเราจะเห็นได้ว่ากิเลสข้อนี้มีมูลมาจากโมหะคือความเขลาเข้าใจผิดคนเราเคยถือของขลังถือของศักดิ์สิทธิ์มาแต่เดิมเพราะได้รับการสอนกันมาผิดๆอบรมกันมาผิดๆจึงเป็นสิ่งที่มีกันอยู่เกือบทุกๆคนอย่าต้องระบุรายละเอียดให้มากไปเลยมันจะเป็นเรื่องกระทบกระเทือนใจกันแต่ว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงเอาหลักเกณฑ์อันนี้ไปสอบสวนตัวเองดูก็แล้วกันกิเลส3อย่างในพวกเราคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลัพพตปรามาสนี้ถ้าละได้เด็ดขาดลงไปจริงๆก็เรียกว่าได้ตั้งอยู่ในโลกุตตรภูมิอันดับที่1คือเป็นพระโสดาบันไปแล้ว การละกิเลส3ประการนี้ได้เด็ดขาดไม่ควรดูเป็นของยากเลยเพราะกิเลสทั้ง3อย่างนี้เป็นของป่าเถื่อนที่คนป่าเถื่อนเขาถือกันเป็นของสำหรับคนป่าเถื่อนที่ไร้ความเจริญคนที่เรียกว่ามีการศึกษาดีหรือเจริญแล้วไม่ควรจะมีของ3อย่างนี้ถ้ายังมีอยู่ก็ต้องถือว่าจิตใจของคนนั้นยังป่าเถื่อนอยู่ผู้ใดละกิเลส3ประการนี้ได้จึงจะเป็นอริยชนได้ถ้ายังละไม่ได้ก็ยังเป็นคนโง่เขลาเป็นคนหลงหรือที่เรียกอย่างดีที่สุดว่าปุถุชนแปลว่าคนที่มีผ้าปิดบังลูกตาหนาทึบปุถุแปลว่าหนาปุถุชนจึงแปลว่าคนหนาคือหนาด้วยเครื่องปิดบังลูกตาแห่งปัญญาเมื่อบุคคลใดละกิเลส3ประการนี้ได้ย่อมจะมีจิตใจที่เริ่มอยู่เหนือความผูกพันของโลกเพราะกิเลสทั้ง3นี้เป็นเครื่องผูกพันจิตให้ติดอยู่กับโลกเป็นความโง่เขลาที่ปิดบังความจริงและผูกพันจิตใจให้คนติดอยู่กับโลกครั้นเมื่อละได้3ขั้นก็เหมือนกับเพิกถอนสิ่งที่ผูกพันหรือปิดบังเสียได้3อย่างจึงหลุดลอยขึ้นอยู่เหนือโลกในระดับที่หนึ่งแล้วเรียกว่าพระอริยเจ้าในอันดับแรกจัดไว้เป็นโลกุตรภูมิอันดับแรกเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นพระโสดาบันคือผู้แรกถึงกระแสแห่งพระนิพพานคือจะถึงนิพพานในอนาคตแน่ๆโลกุตรภูมิอันดับที่2นั้นท่านหมายถึงการละเครื่องผูกพัน3อย่างที่กล่าวหมดสิ้นไปแล้วและยังสามารถทำโลภะโทสะโมหะบางส่วนให้จางไปอีกจนถึงกับมีจิตใจสูงมีความผูกพันอาลัยอยู่ในกามภพแต่เพียงเล็กน้อยที่สุดถือกันว่าจะเวียนมาสู่โลกนี้เพียงครั้งเดียวจึงได้ชื่อว่าพระสกิทาคามีตอนนี้ควรทำความเข้าใจคำว่าพระโสดาบันเสียก่อนจะช่วยให้เข้าใจคำว่าสกิทาคามีง่ายขึ้นคำว่าโสดาบันแปลว่าผู้แรกถึงกระแสถ้าถามว่ากระแสแห่งอะไรก็ตอบว่ากระแสแห่งนิพพานนั่นเองพระโสดาบันเป็นผู้ถึงเพียงกระแสของนิพพานยังไม่ถึงตัวนิพพานกระแสนี้คือเกลียวที่ไหลไปสู่นิพพานกระแสของนิพพานย่อมมีความลาดเอียงไปทางนิพพานเหมือนอย่างลำแม่น้ำที่มีความลาดเอียงไปสู่ทะเลถ้าจิตตกไปในกระแสนี้แล้วแน่นอนย่อมไปถึงนิพพานการถึงกระแสนี้หมายถึงว่าจะต้องบรรลุนิพพานแน่ๆในอนาคตแต่อาจจะยังอีกหลายเวลาเอาแต่ใจความว่าจะต้องถึงนิพพานอย่างแน่นอนส่วนพวกที่สองที่เรียกว่าสกิทาคามีนั้นใกล้ชิดนิพพานยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกจนถึงกับมีอะไรเหลืออยู่น้อยในความเป็นอยู่ในโลกนี้ถ้าจะกลับมาสู่อารมณ์แบบมนุษย์อีกก็เพียงหนเดียวเพราะโลภะโทสะโมหะเบาบางลงมากแต่ยังไม่หมดไปโดยสิ้นเชิงอันดับที่3เรียกว่าพระอนาคามีพระอริยบุคคลชั้นนี้นอกจากจะละกิเลสชั้นต้นได้อย่างพระสกิทาคามีแล้วยังละสังโยชน์ข้อที่4ที่5ได้อีกด้วยสังโยชน์ข้อที่4เรียกว่ากามราคะข้อที่5เรียกว่าปฏิฆะกามราคะนั้นหมายถึงของรักของใครที่พระโสดาบันและพระสกิทาคามีละไม่หมดยังมีความพอใจในของรักของใครเหลืออยู่ทั้งที่ท่านละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสได้แล้วแต่ก็ไม่สามารถละความติดในกามราคะได้ทั้งหมด ยังเหลืออยู่เป็นบางส่วนแต่พอมาถึงอันดับที่สามคือพระอนาคามีนี้ท่านย่อมละออกได้หมดไม่มีเหลือส่วนกิเลสที่เรียกว่าปฏิฆะหรือความรู้สึกโกรธหรือความขัดเคืองใจพระสกิทาคามีล้างออกไปได้เป็นส่วนมากเหลืออยู่เพียงความหงุดหงิดความขัดข้องอยู่ภายในส่วนพระอนาคามีนั้นเอาออกได้หมดจึงเรียกว่าผู้ละกามราคะและปฏิฆะได้ที่เรียกว่ากามราคะหรือการติดความพอใจในกามนั้นได้อธิบายไว้อย่างมากแล้วในเรื่องกามมุปาทานกิเลสนี้เป็นสิ่งที่เกิดประจำอยู่ในใจอยู่อย่างเหนียวแน่นราวกับว่ามันแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกันยากที่จะเข้าใจได้ยากที่จะล้างออกได้สำหรับคนธรรมดาสิ่งใดเป็นที่ตั้งแห่งความรักใคร่จะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสชั้นไหนประเภทไหนลักษณะอย่างไรก็ตามก็เรียกว่ากามทั้งนั้นความที่จิตยังติดอยู่ด้วยความพอใจในสิ่งที่รักใคร่เช่นนี้เรียกว่ากามราคะได้ทุกวิถีทางที่เรียกว่าปฏิฆะนั้นเป็นความกระทบกระทั่งแห่งจิตที่รู้สึกไม่พอใจถ้าพอใจก็จัดเป็นกามราคะไม่พอใจจึงจะเป็นปฏิฆะความรู้สึกส่วนมากของคนเรามีอยู่อย่างนี้ปฏิฆะอาจจะเกิดได้แม้ต่อสิ่งที่ไม่มีวิญญาณและถ้ามากไปกว่านั้นก็ไม่พอใจแม้แต่สิ่งที่ทำเองหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเองส่วนที่มีอาการโกรธเกลียดพยาบาทคนอื่นนั้นเป็นปฏิฆะที่รุนแรงเกินไปซึ่งพระอริยบุคคลชั้นต้นๆกว่านี้ก็พอจะละได้ตามสมควรที่เหลืออยู่สำหรับให้พระอริยเจ้าชั้นที่สามละหมายถึงความกระเพื่อมแห่งจิตชั้นละเอียดจนบางทีก็ไม่ปรากฏอะไรออกมาเป็นความขุ่นอยู่ข้างในดูสีหน้าจะไม่ทราบว่ามีความไม่พอใจอยู่ข้างในเป็นต้นเช่นความหงุดหงิดรำคาญขัดใจในคนหรือสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นไปตามปรารถนาถ้าผู้ใดละปฏิฆะทุกชนิดได้สิ้นเชิงท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าจะอยู่ในฐานะที่น่าบูชาสักเพียงไรหรือเป็นบุคคลพิเศษสักเพียงไรกิเลสทั้ง5ข้อที่กล่าวมานี้แล้วท่านจัดได้ว่าเป็นขั้นต่ำนับตั้งแต่สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสกามราคะจนถึงปฏิฆะพระอริยบุคคลประเภทที่สามละได้หมดเพราะไม่มีกามราคะเหลืออยู่เลยพระอริยเจ้าประเภทนี้จึงไม่เวียนมาสู่กามภพอีกต่อไปเป็นเหตุให้ได้นามว่าอนาคามีแปลว่าผู้ไม่มีการกลับมาอีกมีแต่จะรุดหน้าสูงขึ้นไปเป็นพระอรหันต์และนิพพานหรือในภาวะอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกามคือภพของรูปพรหมอันดับปลายๆส่วนกิเลสที่ยังเหลืออีก5อย่างข้างปลายนั้นพระอริยบุคคลประเภทที่4คือพระอรหันต์จึงจะละได้ทั้งหมดทั้งสิ้นกิเลสถัดไปอีกคือรูปราคะอันเป็นสังโยชน์ข้อที่6หมายถึงความรักใคร่ความพอใจในความสุขที่เกิดมาจากรูปสมาบัติเหมือนที่เป็นแก่พวกโยคีที่เพ่งรูปเป็นอารมณ์พระอริยเจ้า3ชั้นแรกยังไม่สามารถละความสุขความพอใจที่เกิดจากรูปฌานได้แต่จะถอนได้ในเมื่อเลื่อนมาถึงพระอริยเจ้าชั้นสุดท้ายคือพระอรหันต์ทั้งนี้ก็เพราะความสงบสุขเยือกเย็นอันเกิดมาแต่รูปบริสุทธิ์ก็มีรสชาติที่จับอกจับใจจนถึงกับพอจะเรียกได้ว่าเป็นพระนิพพานชิมลองดูก่อน เป็นพระนิพพานล่วงหน้าและมีรสอย่างเดียวกันหรือทำนองเดียวกับรสของพระนิพพานที่แท้จริงหากแต่เป็นเรื่องชั่วคราวเป็นเรื่องที่เป็นไปในระหว่างที่กิเลสสงบระงับเพราะอำนาจของฌานไม่ใช่กิเลสสูญหายเหือดแห้งไปจริงเมื่อหมดกำลังของฌานกิเลสก็กลับมาปรากฏอีกขณะที่กิเลสสงบระงับอยู่ด้วยอำนาจของฌานจิตนี้ก็ว่างโปร่งเป็นอิสระมีรสชาติคล้ายกันกับรสของนิพพานที่แท้จริงเหมือนกันฉะนั้นจึงเป็นสาเหตุให้หลงติดได้เหมือนกันบางยุคเคยบัญญัติว่าเป็นนิพพานกันมาแล้วกิเลสอันละเอียดข้อที่7ที่เรียกว่าอรูปราคะหมายถึงความพอใจติดใจในความสุขที่เกิดมาแต่อรูปสมาบัติเป็นเรื่องคล้ายกับข้อที่6ผิดกันแต่ว่าชั้นนี้ละเอียดประณีตขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งการเจริญฌานโดยมีสิ่งที่มีรูปเป็นอารมณ์สำหรับเพ่งนั้นย่อมได้ความสงบที่เนื่องอยู่กับรูปนั้นๆเพราะฉะนั้นจึงยากกว่าการเจริญฌานอันกำหนดเพ่งสิ่งที่ไม่มีรูปเช่นอาการหรือความว่างเปล่ามาเป็นอารมณ์ได้ผลเป็นความสงบเงียบสุขุมลึกซึ้งกว่าความสงบที่เป็นรูปฌานท่านจึงจัดไว้ในลำดับหลังจากรูปฌานและเรียกว่าอรูปความพออกพอใจติดใจในความสุขสงบชนิดนี้เรียกว่าอรูปราคะฉะนั้นสำหรับผู้ที่จะเป็นพระอรหันต์จะหลงไหลในสุขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลยไม่ว่าสุขเวทนานั้นจะเกิดมาจากอะไรเพราะตามธรรมดาของพระอรหันต์จะมองเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของความรู้สึกทุกชนิดจึงไม่อาจจะมีความติดใจในความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงละรูปราคะและอรูปราคะได้โยคีฤาษีอื่นๆที่บำเพ็ญรูปฌานหรืออรูปฌานตามป่านั้นมองไม่เห็นความลี้ลับของสุขเวทนาจึงติดแน่นอยู่ในรสของฌานหรือสมาบัติอย่างหลงไหลเช่นเดียวกับคนหนุ่มคนสาวตามธรรมดาธรรมดาที่มีจิตติดแน่นหลงไหลอยู่ในรสของกามคุณท่านจึงใช้คำว่าราคะอย่างเดียวกันหมดถ้าท่านทั้งหลายพิจารณาให้เข้าใจในเรื่องนี้จริงๆแล้วก็จะพอใจหรือเลื่อมใสบูชาในบุคคลที่เรียกว่าพระอริยเจ้านั้นอย่างยิ่งเรื่องผูกคนให้ติดอยู่ในโลกข้อที่8เรียกว่ามานะได้แก่ความรู้สึกสำคัญตัวว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นชั้นเป็นเชิงว่าเราเลวกว่าเขาเราเสมอเขาเราดีหรือสูงกว่าเขาถ้ารู้สึกว่าตนเลวกว่าก็น้อยใจรู้สึกว่าตนดีกว่าก็ทะนงใจรู้สึกว่าเสมอกันก็นึกไปในทางที่จะแข่งขันหรือทำตนให้ก้าวหน้ากว่าเขาทำนองนี้เป็นต้นข้อนี้ไม่ได้หมายถึงมานะทิฏฐิด้วยความเย่อหยิ่งจองหองตามธรรมดาย่อมเป็นการยากมากที่จะไม่ให้ใครใครตามปกติรู้สึกว่าตัวดีกว่าเขาเลวกว่าเขาในทำนองนี้กิเลสชนิดนี้มาอยู่ในอันดับที่8เกือบสุดท้ายเช่นนี้ย่อมหมายความว่ามันละยากจึงมาอยู่แทบจะรั้งสุดท้ายซึ่งพระอริยเจ้าชั้นสูงสุดเท่านั้นที่จะละได้ชั้นเราตามธรรมดาจึงยังละไม่ได้ความรู้สึกว่าตนดีกว่าหรือเสมอกันหรือตนเลวกว่าเขานี้ย่อมมาจากความยึดติดชนิดหนึ่งนั่นเองแต่ท่านไม่ใช้ชื่อว่าอุปทานใช้ชื่อว่ามานะแต่ถ้าจิตใจอยู่เหนือความดีความชั่วเสียแล้วความรู้สึกต่างๆเช่นนี้จะมีอยู่ไม่ได้แต่เพราะจิตใจของเรายังแพ้ต่อค่าของความดีความชั่วฉะนั้นเราจึงมีความรู้สึกว่าใครดีใครชั่วหรือใครเสมอกันเป็นเหตุให้ใจหวั่นไหวไปบ้างเพราะเหตุที่รู้สึกเช่นนั้นอยู่จึงยังไม่เป็นความสงบสุขจริงๆ สังโยชน์ข้อที่9เรียกว่าอุทธัจจะแปลว่าความกระเพื่อมความฟุ้งหรือความไม่สงบนิ่งเช่นความรู้สึกที่กระพือขึ้นในเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่น่าสนใจผ่านมาคนเรามีความต้องการอะไรๆประจำอยู่ในใจโดยเฉพาะก็คือความอยากได้อยากเป็นอยากไม่เอาอยากไม่เป็นเมื่อสิ่งใดผ่านตาหูจมูกลิ้นกายมาในลักษณะที่ตรงกับความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของตนเข้าแล้วความกระพือขึ้นของใจย่อมมีได้อย่างที่เราเรียกว่าความทึ่งทึ่งในแง่ดีก็ได้ทึ่งในแง่ร้ายก็ได้ถ้าดูแปลกประหลาดแล้วเป็นต้องเกิดความสงสัยทึ่งขึ้นมาทีเดียวเพราะว่าเรายังมีสิ่งที่เราต้องการยังมีสิ่งที่เราหวาดกลัววิตกกังวลระแวงอยู่ฉะนั้นใจจึงทนไม่ได้ต้องพึ่งต่อสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาคนธรรมดาเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นสิ่งที่ถูกกับตัณหาแล้วก็ยากที่จะระงับได้ย่อมสนใจจนเนื้อเต้นดีใจจนลืมตัวถ้าเป็นเรื่องเศร้าก็ทำให้ใจแฟบเหี่ยวแห้งจนหมดความสุขนี่คือลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าอุทธัจจะพระอริยเจ้าสามประเภทข้างต้นก็ยังมีความทึ่งและความสนใจในบางสิ่งบางอย่างแต่พระอรหันต์ไม่มีความทึ่งไม่มีความสนใจในสิ่งใดเลยเพราะจิตใจของท่านหมดความกระหายในสิ่งทั้งปวงหมดความกลัวหมดความเกลียดหมดความวิตกกังวลหมดความระแวงสงสัยอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่างๆท่านมีจิตใจเป็นอิสระไม่มีอะไรมาล่อหรือยั่วให้เกิดความทึ่งหรือความสนใจเพราะหมดความต้องการนั่นเองจึงหมดความสนใจหรือข้อสงสัยทั้งปวงขอให้เข้าใจไว้ด้วยว่าความสงสัยในปัญหาต่างๆนั้นมันมีอยู่หรือมันเกิดขึ้นก็เพราะความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งนับตั้งแต่อยากรู้ไปทีเดียวครั้นหมดความอยากเพราะเห็นสิ่งทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นจึงไม่มีความทึ่งในสิ่งใดๆฟ้าผ่าลงมาข้างๆท่านก็ไม่มีความทึ่งเพราะไม่มีความรู้สึกกลัวตายหรืออยากอยู่หรืออะไรทั้งนองนั้นแม้จะมีอะไรๆที่ร้ายแรงชนิดไหนหรือว่าเกิดมีความรู้ความคิดสิ่งใหม่ๆในโลกท่านก็ไม่มีความทึ่งความสนใจเพราะมันไม่มีความหมายอะไรเลยสำหรับท่านท่านไม่ต้องการทราบถึงสิ่งใดในลักษณะที่ว่ามันจะอำนวยอะไรให้ท่านได้บ้างเพราะท่านไม่ต้องการอะไรฉะนั้นจึงไม่มีความทึ่งในลักษณะใดๆหมดจิตของท่านจึงบริสุทธิ์หรือสงบอย่างที่คนเราตามธรรมดาคาดไม่ถึงเอาทีเดียวกิเลสข้อ10อันเป็นข้อสุดท้ายท่านเรียกว่าอวิชชาเป็นที่รวมของบรรดากิเลสทั้งหลายที่ไม่ได้ระบุชื่อไว้เป็นอย่างอื่นคำว่าอวิชชาแปลว่าภาวะที่ปราศจากความรู้ความรู้ในที่นี้หมายถึงความรู้จริงความรู้ถูกต้องตามธรรมดาสัตว์ทั้งหลายจะอยู่โดยไม่มีความรู้อะไรเลยนั้นเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าความรู้นั้นเป็นความรู้ผิดก็มีค่าเท่ากับไม่รู้คนจึงมีอวิชชาหรือรู้ผิดอยู่เป็นประจำจึงมืดมนปัญหาสำคัญที่สุดของมนุษย์ก็คือปัญหาที่ว่าอะไรเป็นความทุกข์ที่แท้จริงอะไรเป็นต้นเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดทุกข์อะไรเป็นความไม่มีทุกข์ที่แท้จริงและอะไรเป็นหนทางอันแท้จริงซึ่งจะให้ได้มาซึ่งความไม่มีทุกข์นั้นๆถ้าใครมีความรู้จริงๆแล้วเรียกว่าคนนั้นไม่มีอวิชชาจัดเป็นผู้มีวิชชาในที่นี้บรรดาความรู้ทั้งหลายมีมากมายเหลือที่จะกล่าวได้แต่พระพุทธเจ้าท่านทรงจัดไว้ในจำพวกที่ไม่จำเป็นต้องรู้ ความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเองก็มีขอบเขตอยู่แต่ในวงเรื่องที่ควรรู้ในบรรดาสิ่งที่ควรรู้แล้วพระองค์ทรงรู้ทั้งหมดคำว่าสัพพัญญูคือรู้ทั้งหมดก็คือการรู้แต่ในขอบเขตที่ควรรู้ไม่ใช่ว่าจะครอบคลุมไปถึงสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องรู้สำหรับการดับทุกข์อวิชชาทำให้คนสำคัญผิดในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นความสุขจนถึงกับพอใจยอมเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์และสำคัญผิดในเหตุของความทุกข์จนไปคว้าเอาสิ่งที่ผิดไว้หรือเกิดความโง่เขลาใหม่ๆขึ้นมาเช่นการโทษผีสางเทวดาโทษอะไรต่างๆว่าเป็นเหตุให้เกิดเจ็บไข้หรือเคราะห์ร้ายแทนที่จะรักษาหรือแก้ไขโดยวิธีที่ถูกต้องก็ไปนั่งบนบานผีสางเทวดาอยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าอวิชชาเป็นต้นเหตุของความทุกข์ชั้นต่ำที่สุดนี่เป็นตัวอย่างสำหรับอวิชชาในเรื่องความดับสนิทของทุกข์นั้นคือไม่รู้เรื่องการดับกิเลสดับตัณหาซึ่งเป็นต้นเหตุของการดับทุกข์โดยตรงไปหลงเอาความสงบสุขหรือความไม่รู้สึกตัวชนิดที่เกิดมาจากสมาธิหรือฌานสมาบัติว่าเป็นความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงซึ่งมีดาดเดินในสมัยพุทธกาลและยังคงส่งเสริมทำกันจนถึงบัดนี้บางครั้งยังอาจถึงกับยึดเอากามารมณ์เป็นเครื่องดับทุกข์อย่างที่บางคนได้ยึดเป็นหลักไว้ว่ากามารมณ์เป็นของจำเป็นมากหรือเป็นอาหารสำหรับชนิดหนึ่งของชีวิตแทนที่จะมีปัจจัยเพียง4อย่างคืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคก็เพิ่มเอากามารมณ์เข้าไปอีกอย่างหนึ่งรวมเป็นปัจจัย5อย่างอย่างนี้ก็มีบางลัทธินิกายได้เอากามารมณ์เป็นเครื่องดับทุกข์จึงเกิดเป็นลัทธินิกายที่มีการกระทําอันน่าบัดสีลามกอนาจารขึ้นที่วิหารของเขานั่นเองสำหรับอวิชชาความไม่รู้ในหนทางที่จะให้ได้มาซึ่งความดับทุกข์นั้นคนที่ไม่รู้ก็ย่อมทำไปตามความเขลาหรืออำนาจกิเลสตัณหาตามความต้องการของตนเองเช่นหลงเชื่อในสิ่งภายนอกคอยแต่พึ่งผีพึ่งเทวดาไปตามประสาของคนที่ไม่มีศาสนาแม้จะเป็นพุทธบริษัทโดยกำเนิดอยู่แล้วก็ยังหลงไปได้ถึงขนาดนั้นเพราะอำนาจของอวิชชานั่นเองทำให้ไม่เข้าใจหรือยินดีในการดับทุกข์โดยปฏิบัติอริยมรรคมีองค์แปดแต่ไปดับทุกข์ของตนด้วยการจุดธูปเทียนนั่งบนบานสิ่งที่ตนเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ตามปกติคนต้องการมีความรู้แต่ถ้าความรู้นั้นเป็นความรู้ที่ผิดเมื่อยิ่งรู้มากก็ยิ่งผิดมากเลยกลายเป็นความรู้ชนิดที่บังลูกตาคำว่าแสงสว่างแสงสว่างก็ต้องระวังอาจจะเป็นแสงสว่างของอวิชชาก็ได้คือแสงที่ทำให้ตามืดบอดหลงผิดและทำให้เกิดความประมาทโดยไม่อาจสำนึกตนว่าขณะนี้ตนกำลังถูกแสงของอวิชชาบังลูกตาอยู่จึงไม่สามารถจะเอาชนะความทุกข์ได้มัวแต่หลงในสิ่งเล็กน้อยไม่เป็นสาระอย่างเทิดทูนบูชาหลงไหลในกามารมณ์ต่างๆว่าเป็นสิ่งดีที่สุดของมนุษย์ซึ่งทุกคนควรจะได้รับก่อนที่จะตายแล้วจะแก้ตัวว่าทำเพื่ออุดมคติอันอื่นอย่างไรได้การหวังไปเกิดในสวรรค์โดยหมายเอากามารมณ์เป็นที่ตั้งอะไรๆก็ไปติดอยู่แค่กามารมณ์ทั้งนั้นนี่เพราะอวิชชาได้หุ้มห่อจิตใจไว้อย่างไม่ให้ใครทะลุรอดออกไปได้ในพระบาลีบางแห่งได้อุปมาอวิชชาว่าเหมือนกับเปลือกหนาที่หุ้มโลกทั้งหมดไม่ให้ใครได้เห็นแสงสว่างที่แท้จริงท่านจัดอวิชชาไว้เป็นกิเลสข้อสุดท้ายเป็นอันว่าเมื่อเป็นพระอรหันต์จึงตัดกิเลส5อย่างข้างท้ายได้หมดคือตัดรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะและอวิชชา ซึ่งเป็นการตัดสังโยชน์ได้ทั้ง10อย่างแล้วก็จะกลายเป็นพระอรหันต์คือเป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาพระอริยเจ้าทั้ง4ประเภทกล่าวคือพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและอรหันต์นี้จัดว่าเป็นผู้ที่อยู่ในโลกุตตรภูมิตัวธรรมะที่ได้บรรลุเรียกว่าโลกุตตรธรรมแยกออกเป็น9อย่างคือภาวะของพระโสดาบันในขณะที่กำลังตัดกิเลสนั้นเรียกว่าโสดาปัตติมรรคอย่างหนึ่งเมื่อตัดกิเลสได้แล้วเรียกว่าโสดาปัตติผลอีกอย่างหนึ่งจึงเป็นคู่คือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลเป็น4คู่เติมนิพพานเข้าอีกหนึ่งจึงเป็น9เรียกว่าโลกุตตรธรรม9บุคคลในโลกุตตรภูมิเป็นผู้มีความทุกข์น้อยลงตามสัดส่วนจนกระทั่งไม่มีทุกข์เลยเมื่อมีการกระทำให้รู้แจ้งชนิดที่ถูกต้องเหมือนสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงจนระงับความอยากทั้งปวงได้จริงๆแล้วก็จะเกิดผลเป็นโลกุตตรภูมิขึ้นมาทำให้จิตใจของผู้นั้นอยู่เหนือวิสัยชาวโลกหลังจากนี้สิ่งต่างๆซึ่งเป็นที่ตั้งของความพอใจหรือไม่พอใจในโลกก็ไม่สามารถจะครอบงำจิตใจหรือมีอิทธิพลเหนือจิตของท่านได้อีกต่อไปเพราะท่านละกิเลสทุกชนิดได้หมดจดสิ้นเชิงส่วนที่เรียกว่านิพพานนั้นถ้าเป็นเรื่องโลกุตตรธรรมก็หมายถึงสภาพอย่างหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกับสิ่งใดๆคือไม่เหมือนกับสิ่งทุกสิ่งในโลกผิดจากทุกสิ่งในโลกเมื่อทางโลกหรือสิ่งทั้งหลายมีภาวะเป็นอย่างไรถ้ายกเลิกภาวะและวิสัยเหล่านั้นทั้งหมดเสียได้ก็จะเหลือสิ่งที่เรียกว่านิพพานกล่าวคือสภาพตรงกันข้ามจากโลกโดยประการทั้งปวงเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ต้องอาศัยสิ่งใดปรุงแต่งและไม่ปรุงแต่งสิ่งใดเป็นที่ดับของการปรุงแต่งทั้งปวงแต่ถ้าจะกล่าวทางผลนิพพานก็หมายถึงภาวะที่ปราศจากการถูกเผาหล่นปราศจากการถูกตบตีทิ่มแทงร้อยรัดครอบงำผูกพันอะไรทั้งหมดเหล่านี้เพราะว่ากิเลสทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุทำให้ร้อนอกร้อนใจต่างๆนานาได้ถูกทำลายให้หมดไปก่อนจะถึงภาวะที่เรียกว่านิพพานนิพพานเป็นธรรมชาติอันหนึ่งไม่มีขอบเขตไม่ต้องอาศัยการกินเนื้อที่ไม่ขึ้นอยู่กับการล่วงไปของเวลาหรือไม่เกี่ยวข้องกับการเวลาแต่อยู่ในลักษณะเป็นตัวของตัวเองชนิดหนึ่งไม่เหมือนกับอะไรๆในโลกแต่เป็นที่ดับของภาวะโลกภาวะโลกพูดในฐานะเป็นอุปมาถ้าได้นามว่าเป็นแดนที่ดับของสิ่งปรุงแต่งทั้งปวงจึงเป็นธรรมชาติที่อิสระปราศจากเครื่องผูกมัดไม่มีการถูกทรมานกระทบกระแทกทิ่มแทงโดยอะไรอะไรทั้งสิ้นนี่เป็นลักษณะของโลกุตตรธรรมข้อสุดท้ายเป็นจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องสุดท้ายของการปฏิบัติธรรมะทางพุทธศาสนาอย่าเข้าใจไปว่าต้องเรียนมากต้องปฏิบัติลำบากจึงผลได้ถ้ารู้จริงสิ่งเดียวก็ง่ายได้รู้ดับให้ไม่มีเหลือเชื่อก็ลองเมื่อเจ็บไข้ความตายจะมาถึงอย่าพรั่นพรึงหวาดไหวให้หม่นหมองระวังให้ดีๆนาทีทองคอยจดจ้องให้ตรงจุดหลุดให้ทันถึงนาทีสุดท้ายอย่าให้พลาดตั้งสติไม่ประมาทก พื่อดับขันด้วยจิตว่างปล่อยวางทุกสิ่งอันสารพันไม่ยึดครองเป็นของเราตกกระไดพลอยโจรให้ดีๆจะถึงที่มุ่งหมายได้ง่ายเข้าสมัครใจดับไม่เหลือเมื่อไม่เอาก็ดับเราดับตนดลนิพพาน มนุษย์ตอนอวสานสรุปความ ดังได้บรรยายหลักแห่งพระพุทธศาสนาโดยลำดับว่าพุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติเพื่อให้รู้จักสิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรสิ่งทั้งปวงมีสภาพตามที่เป็นจริงคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวหรือของตัวแต่สัตว์ทั้งหลายยังหลงรักหลงยึดติดสิ่งทั้งปวงเพราะอำนาจของความยึดมั่นที่ผิดในพุทธศาสนามีวิธีปฏิบัติเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือตัดความยึดมั่นถือมั่นนั้นเสียอุปทานความยึดมั่นนั้นมีสิ่งที่ลงเกาะหรือจับยึดคือขันธ์ทั้ง5ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อรู้จักขันธ์ทั้ง5ตามที่เป็นจริงก็จะสามารถเข้าใจสิ่งทั้งปวงจนถึงกับเบื่อหน่ายคลายความอยากไม่ยึดอะไรติดอะไรและเราควรจะมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่าเป็นอยู่ชอบคือให้วันคืนเต็มไปด้วยความปิติปราโมทย์อันเกิดจากการกระทำที่ดีงามที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำแล้วระงับความฟุ้งซ่านเกิดสมาธิเกิดความเห็นแจ้งได้เรื่อยๆไปจนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่ายคลายความอยากความหลุดพ้นและนิพพานได้ตามความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อมถ้าเราจะรีบเร่งทำให้ได้ผลเร็วขึ้นก็มีแนวปฏิบัติที่เรียกว่าวิปัสสนาธุระเริ่มตั้งแต่มีความประพฤติบริสุทธิ์มีใจบริสุทธิ์มีความเห็นบริสุทธิ์เรื่อยขึ้นไปจนถึงมีปัญญาคือความเห็นแจ้งบริสุทธิ์ในที่สุดก็จะตัดกิเลสที่ถูกมัดคนให้ติดอยู่กับวิสัยโลกออกเสียได้เรียกว่าการบรรลุมรรคผลทั้งหมดนี้นับว่าเป็นการแสดงให้เห็นแนวสังเขปทั้งหมดของพระพุทธศาสนาตั้งแต่ต้นจนปลายให้เห็นว่าหลักพุทธศาสนามีอยู่อย่างไรพร้อมกับแสดงหลักปฏิบัติไปในตัวเป็นอันว่าเราได้ติดตามเรื่องมาตั้งแต่ต้นจนถึงผลสุดท้ายของพระพุทธศาสนาเรื่องทั้งหมดก็ไปจบสิ้นลงที่นิพพานดังหลักพุทธภาษิตที่ว่าพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ย่อมถือว่านิพพานเป็นอุดมธรรมฉะนั้นเราจะต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจและให้ลุถึงได้ตามสมควร จึงจะได้ชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทคือเห็นแจ้งหรือเข้าถึงตัวพุทธศาสนาจริงๆมิฉะนั้นแล้วจะเป็นแต่ผู้รู้หรือผู้เข้าใจในพุทธศาสนาเท่านั้นหาได้เป็นผู้เห็นแจ้งไม่ฉะนั้นทุกคนจะต้องไปพิจารณาดูกิเลสของตัวเองให้เข้าใจแล้วพยายามไถ่ถอนมันออกไปเสียให้ได้แม้ได้แต่เพียงครึ่งหนึ่งก็จะเกิดความรู้แจ้งขึ้นมาบ้างเมื่อกิเลสครึ่งหนึ่งมันหมดไปแล้วจริงๆผลก็คือความสะอาดปราศจากความชั่วเกิดความสว่างจากความหลงผิดแล้วความสงบทางจิตใจก็เกิดขึ้นแทนจึงขอแนะนำพร้อมทั้งวิงวอนให้ท่านทั้งหลายศึกษาพระพุทธศาสนากันในอาการเช่นนี้เพื่อจะได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงไม่เสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาหรืออย่างน้อยก็ทำให้เราได้ความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ดำเนินการบันทึกเสียงโดยเสียงเอกจัดทำโดยธรรมสภาท่านที่สนใจศึกษาหาฟังคำบรรยายจากหนังสือคู่มือมนุษย์ได้จากสำนักพิมพ์ธรรมสภาเลขที่35/270จรัญสนิทวงศ์62บางพลัดกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10700หมายเลขโทรศัพท์434-4267 434-3563และ424-0375ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดยิ่งขอได้รับความขอบคุณจากธรรมสภาThank you.